ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตริน เฮ้อหนุ่ม32กลับมาเยี่ยมบ้านหลังทำงานที่ต่างประเทศมีเงินเดือนคิดเป็นเงินไทยตั้งเกือบ 50,000 บาทยังอุตส่าห์ติดพนันบอลกระทั่งต้องฆ่าตัวตายแถมตอนจะฆ่าตัวตายก็ไม่มีอาการว่าจะทำร้ายตนเองมีการเดินยิ้มผ่านหน้าเมียเข้าห้องนอนลูกสับไกปืนโป้งเข้าหน้าอกตนเองตายคาที่ทิ้งศพให้ลูกเมียวิ่งมาแบกภาระจัดการต่อไปแต่ละครั้งที่คุณโยนเงินลงไปในกองพนันคุณได้โยนความดีงามแบบมนุษย์ทิ้งไปด้วยทีละน้อยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวพูดเกินไปหรือเปล่าเปล่าครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหากเคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อนก็ขอให้ลองทบทวนดูว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นความจริงไหมเมื่อเริ่มต้นย่างเข้าสู่บรรยากาศของการพนันขันต่อโดยเฉพาะในบ่อนหรือในห้องหับรับหูรับตาคนคุณจะรู้สึกถึงความกดดันของการจ้องจะเอาเงินกันที่บีบให้คุณอึดอัดแม้ผู้คนในนั้นจะทักทายสวนเสเฮฮาคุณก็จะไม่ปลอดโปร่งโล่งใจเต็มที่ก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตทึบทึมชวนอึดอัดน่าจะทำให้คุณโน้มเอียงไปคิดถึงเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเล่าในที่ที่มีแต่การชิงได้ชิงเสียยอมแห้งแล้งจากกระแสน้ำใจแทบไม่มีความเมตตาปราณีให้สัมผัสที่นั่นก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตแล้งน้ำใจน่าจะทำให้น้ำใจของคุณมีมากขึ้นหรือลดลงเล่าในที่ที่ผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงกลัวถูกโกงยอมขุ่นคลักด้วยรังสีอมหิตเหมือนพร้อมจะเอาเรื่องกันเมื่อจับได้ว่าอีกฝ่ายตุกติกหรือไม่ก็พร้อมจะเป็นฝ่ายตุกติกเสียเองเมื่อสบช่องก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตพร้อมจะโกงและพร้อมจะเอาเรื่องน่าจะทำให้ใจคุณสะอาดหรือสกปรกกว่าเดิมเล่าที่พูดมาทั้งหมดข้างต้นเนี่ยแค่เริ่มต้นย่างเข้าไปในเขตของการพนันขันต่อนะครับเมื่อหลวมตัวถูกพลังอบายมุขดูดเข้าประตูบ่อนเพียงก้าวเดียวคุณจะเริ่มหน้ามืดทีละน้อยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เจอหลุมดำดูดเข้าไปเสี่ยงดวงกับอะไรสักอย่างด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นฝ่ายได้พวกที่ดวงกำลังจะลงเหวลึกนั้นมักเล่นได้ง่ายๆหรือกระทั่งได้มากตั้งแต่เล่นตาแรกๆเขาจะเกิดความเชื่อผิดๆว่าตนเองมีโชคในทางพนันซึ่งกว่าจะรู้ว่าคิดผิดก็จวนหมดตัวรอมรอหลุมดำของการพนันจะสูบอะไรดีๆไปจากชีวิตคุณทีละน้อยไม่ว่าจะเป็นสติยั้งคิดพลังแห่งความมีชีวิตชีวาไปจนกระทั่งความสามารถในการเงยหน้ามองขึ้นสูงอย่าว่าแต่เงินเดือนตั้งเกือบ 50,000 อย่างหนุ่มในข่าวนี้เลยถ้าคิดจะใช้ทุนต่อทุนทางลัดแล้วแม้มีเป็นร้อยล้านผีพนันก็บงการให้คุณทุ่มหมดหน้าตักทั้งร้อยล้านที่มีเมื่อถึงขีดสุดของความหน้ามืดการยื่นเงินเข้าโต๊ะพนันแต่ละครั้งเปรียบเหมือนการยื่นข้อมือให้นรกผูกโซ่ล่ามข้อมือทีละเส้นตอนแรกๆเหมือนโซ่บางๆจะดิ้นเมื่อใดก็หลุดเมื่อนั้นกระทั่งเริ่มผูกหนักเป็นสิบเป็นร้อยเส้นนั่นแหละคุณถึงตระหนักว่าไม่มีแรงสะบัดดิ้นได้หลุดเสียแล้วคนที่ตายเพราะการพนันเกือบทุกคนกล่าวในช่วงเริ่มต้นเสมอว่าพวกเขารู้จักหยุดรู้จักพอที่เล่นก็แค่เอาสนุกพอผ่อนคลายและจุดประกายความหวังที่สดชื่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกันไปหมดมีการเปิดเผยว่าในเมืองใหญ่ที่เล่นพนันกันได้อย่างถูกกฎหมายเช่นลาสเวกัสแอตแลนติกซิตี้กับรีโน่นั้นมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าเมืองขนาดเดียวกันที่การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและน่าสนใจที่นักฆ่าตัวตายในเมืองเหล่านี้เป็นพวกนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่น้อยการพนันเป็นเส้นทางไปสู่ความชั่วร้ายและการตายไม่ดีเชื่อข่าวเถอะครับ